tylko do 27 października, a do niedzieli 8-pak piwa Żywiec za 17,99. Regulamin na carrefour.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 23 października, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Nie będzie zniesienia limitu rocznej podstawy składek ZUS dla najlepiej zarabiających. Chorzy na nowotwory, cukrzycę, białaczkę, stwardnienie rozsiane, osteoporozę i astmę będą mieli nowe leki refundowane. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej wręczono Mateusze, czyli muzyczne nagrody Trójki. Limit rocznej podstawy składek ZUS dla najlepiej zarabiających najprawdopodobniej nie zostanie zniesiony. Rzecznik rządu Piotr Miller w Trójce wyjaśnił, że po umieszczeniu zniesienia tego limitu w projekcie przyszłorocznego budżetu różne środowiska zgłaszały wątpliwości. Tutaj też pan prezydent zgłaszał swoje uwagi. My też mieliśmy na początku przecież wątpliwość co do tego, czy trzydziestokrotność powinna być, ta zasada limitu trzydziestokrotności powinna być likwidowana, czy nie, więc ja nie wykluczam, a nawet jest to poważnie brane pod uwagę, że ta ustawa jednak nie zostanie wprowadzona. Rzecznik rządu podkreślał, że do tej decyzji przekonują analizy biorące pod uwagę zdanie specjalistów. Przyjęty przez rząd projekt przyszłorocznego budżetu trafił już do Sejmu i to najprawdopodobniej parlament, a nie rząd, zmieni te zapisy. Obecnie ograniczenie jest równe 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Chorzy na nowotwory, cukrzycę, białaczkę, stwardnienie rozsiane, osteoporozę i astmę będą mieli nowe leki refundowane. W Ministerstwie Zdrowia odbyła się prezentacja nowej listy leków. Minister zdrowia Łukasz Szumowski podkreślił, że lista zawiera wyjątkowo dużo nowych leków i będzie z nich korzystać duża grupa pacjentów. Zmian na liście refundacyjnej jest całe mnóstwo. Od neurologii przez cukrzycę aż po choroby nowotworowe czy cukrzycę łącznie z kardiologią. Nowy lek na raka jelita grubego zmienia sytuację chorych, powiedział profesor Lucjan Wyrwicz z Centrum Onkologii w Warszawie. Wielki ukłon w kierunku ministerstwa to bardzo racjonalny ruch, w którym w zasadzie pacjenci już od 1 listopada wielu z nich odetchnie. Ci właśnie, którzy odpowiadają na leczenie. A jeśli to leczenie jest nieskuteczne, mamy kolejne linie leczenia i w tym momencie, no delikatnie mówiąc, dogoniliśmy w jeden dzień Europę. Listy refundacyjne zmieniają się co 2 miesiące. Barbara Góra, Polskie Radio. 330 banerów wyborczych trafiło dziś do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Plastikowe pozostałości po kampanii zostaną przerobione na torby i plecaki. Na apel marszałka Tomasza Urynowicza, by usunąć reklamy, które psują krajobraz, odpowiedziały wszystkie komitety bez względu na podziały polityczne, mówi Filip Szatanik z Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Banery, które trafiły do nas dzisiaj, to są te banery z Krakowa i z okolic Krakowa. Tu było najbliżej, tu było najłatwiej dostarczyć, ale mamy sygnały, że już z innych również miejscowości w Małopolsce, z innych środków w regionie też jest wola, żeby takie banery dostarczyć i myślę, że one tutaj będą spływały. Chcemy dawać drugie życie tym banerom, żeby one nie trafiały na wysypiska śmieci, żeby nie trafiały w miejsce, w których według nas nie można było ich przerobić. To jest zresztą zgodne z taką oto polityką, aby nie mnożyć śmieci. Banery będą przerobione w przyszłym roku, mają służyć promocji projektu Eko Małopolska. W muzycznym studiu imienia Agnieszki Osieckiej wręczono nagrody muzyczne programu trzeciego imienia Mateusza Święcickiego. W tym roku Mateusze Trójki otrzymali Adam Makowicz, duet Młynarski i Masecki, Piotr Zubek oraz Skaldowie Fisz Emadę Tworzywo i Tęskno. Nagrody przyznawane są za osiągnięcia w dziedzinie twórczości, wykonawstwa oraz popularyzacji polskiej muzyki rozrywkowej i jazzowej. Nagrodę za całokształt osiągnięć twórczych w muzyce jazzowej przyznano Adamowi Makowiczowi. Pianista podkreślił, że nagroda od Radiowej Trójki ma dla niego szczególne znaczenie. Jest to potwierdzenie, że to jest słuszna droga, którą wybraliśmy kiedyś tam, będąc młodym, zbuntowanym człowiekiem zajmującym się muzyką jazzową. Ja tu bardzo dużo nagrywałem w latach późnych 60., 70. i Borkowski był redaktorem tej redakcji jazzowej i ja myślę, że on uratował niejednego muzyka jazzowego, dając możliwość nagrywania swojej własnej kompozycji i dokonań artystycznych. W jakim sensie on uratował jazz polski w tamtych latach? W tym roku wręczono również po raz pierwszy 3 specjalne wyróżnienia dla młodych artystów. Otrzymali Agata Karczewska, Sosnowski i grupa Kwiat Jabłoni. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy jutro dość pogodnie, miejscami mgły ograniczające widzialność nawet poniżej 100 metrów będą utrzymywać się w dzień. Nad ranem od 5 stopni na Podlasiu do 10 w centrum i na Dolnym Śląsku, a jutro w Augustowie 16, w Szczecinie 17, w Warszawie 21, we Wrocławiu 23, a w Rzeszowie 24 stopnie. Trójka.

Stałym słuchaczom programu Trzywymiar Gitary nie muszę specjalnie mówić, do kogo należał damski głos, ale gdyby ktoś dziś słuchał gitar po raz pierwszy, powiem, że to była Beth Hart. Na gitarze grał, a także śpiewał Eric Gales. No i skoro zaczęliśmy od takiej gitary i takiego głosu, to czego my wspólnie posłuchamy dziś dalej? Myślę, że teraz kanadyjski zespół, który powinniśmy poznać nieco bliżej. I'm in a band and I love it. I'm in a band and I love it. All I wanna do is play my guitar and rock and roll. When I hear speakers pushing the air, there's nothing better, you can feel it, it's addicting, I swear. Step on stage, feel lights on my face, let the whole world know that I'm ready for 'em, baby. I don't care if this thing doesn't work out, because the louder you scream, the louder out of sight. You might think I'm silly. you're just wound too tight. You might think I'm crazy. Oh, you might be right. You might just be right. You might just be right. Do is play my guitar and rock and roll, just plug me in and I'll kick it. All I wanna do is jam with my band and hit the road, baby. Bo to jest tylko rock and roll, ale wszyscy, prawie wszyscy go bardzo lubimy. Już się Państwu przyznałem tydzień temu, że to jest jedna, jedyna płyta tego zespołu, jaką mam, ale za to najnowsza. Ten zespół nazywa się Danko Jones. Pochodzą z Kanady i nie znam ich, przyznaję się, ale z tego, jak grają, wnioskuję, że to, co robią, sprawia im wielką przyjemność, a przez to również, jak mi się wydaje, słuchaczom. Mówiłem o tym, że byłoby dobrze, gdybyśmy ich lepiej poznali i będzie taka okazja. I prawdopodobnie będzie również okazja do wzbogacenia swojej płytoteki, dlatego że zespół Danko Jones z dalekiej Kanady przylatuje do Europy, a konkretnie do Polski, do Warszawy i 29 października wystąpi na warszawskim Torwarze. I być może warto się wybrać. Danko Jones z Kanady. I love I'm sick and tired of just sitting around. And I know a way out. But if we're gonna do this, you and I gotta do this right now. We're leaving with nothing, you got it. It's gonna feel like a kick in the head. This is my chance, my shot, let's go. Headed for the rock and roll Eldorado. You think you can get me, but I keep moving. I got a rocket to one conclusion. When the dust all settles in, who comes up aces in the Jeśli tylko nic nie stanie na przeszkodzie, wybieram się na warszawski Torwar 29 października, by Kanadyjczyków posłuchać na żywo, bo grają przyjemnego przynajmniej dla mnie rock'n'rolla i być może będzie również okazja, by wzbogacić płytotekę zespołu Danko Jones, bo ta jedna, jedyna płyta na półce z płytami wygląda trochę głupawo. Teraz wykonawca, z którym się poznałem kilkanaście dni temu, nazywa się Nick Schnabelan, pochodzi z Kansas City i był gospodarzem Jam Session po zakończeniu tegorocznej Rawy Blues. I uczynił to w sposób znakomity. Słuchałem najpierw jego koncertu i wychwyciłem utwór, który bardzo mi się spodobał i wydawało mi się, że to coś w okolicy Soul Magic. Szukałem tego szybko na płycie i oto jest. I możemy posłuchać dziś w trzech wymiarach gitar. This ain't the ordinary love. This is so Nick Schneblen, Soul Magic, tak był zatytułowany ten utwór. Utwór, który w moim przekonaniu ładnie jest osadzony w klimacie programu Trzy Wymiary Gitary, ale także niesłychanie dobrze chyba pasowałby do listy przebojów programu trzeciego, ale to będzie jak zwykle zależało od Państwa. Pozostajemy jeszcze w atmosferze takiej leniwej gitary i w atmosferze rawy blues, bo ten człowiek, który za chwilę dla Państwa zagra, był gościem warsztatów gitarowych rok temu. Nazywa się Tinsley Ellis. Day. Your taillights going up the drive. Oh, what a price to pay. But if I was a gambler, bet on you to come back someday. I gave you all I ever owned, all my money, everything. It was nothing I could do. Keep you from parting your way. But if I was a gambling man, I'd bet on you to come back. come back someday. Gambling Man. To był Tinsley Ellis. Po wysłuchaniu tej płyty Winning Hand pomyślałem, że to będzie jeden z moich ulubionych gitarzystów i tak się stało, ale ta sympatia do Tinsleya wzrosła jeszcze po spotkaniu w programie Bielszy Odcień Bluesa i warsztatach gitarowych rok temu, kiedy Tinsley opowiadał o tym, jak grał z całym bluesowym światem gitarowym. No i po tym, jak zobaczyłem, z jakim pietyzmem traktuje każdą gitarę, którą brał do ręki. Tinsley Ellis będzie obecny na stałe w programie Trzy Wymiary Gitary. Swoją obecność zaznaczył już niejednokrotnie gitarzysta, który ostatnio postanowił bardziej zakolegować się, to nieładne słowo, ale bardziej przyjaźnie spojrzeć na gitarę elektryczną. Nazywa się Paul Gilbert. Paul Gilbert, świetny gitarzysta, ale co być może równie istotne, niezwykle wspaniały człowiek. Człowiek, który jest przyjaźnie nastawiony do ludzi i do świata i być może właśnie dzięki temu jest zapraszany to tu, to tam do jednego czy drugiego studia, by wystąpić w jakimś okazjonalnym składzie i zagrać partię gitarową. Ale jak Państwo wiedzą, Paul od kilku lat z powodzeniem kontynuuje swoją karierę solową. Ta ostatnia płyta, z której odtworzyliśmy ten utwór, zatytułowana Behold Electric Guitar. Wzmożymy teraz nieco brzmienie gitary, dlatego że mniej stali słuchacze programu Trzy Wymiary Gitary czasem w listach pytają mnie, a czy słyszał pan kiedykolwiek o takim gitarzyście, który nazywa się Satriani? Tak, i odpowiadam od razu, że Satriani pojawił się niejednokrotnie w programie Trzy Wymiary Gitary, ale dziś, by po pierwsze dać odpór takim listom, a po pierwsze usatysfakcjonować osoby, które lubią twórczość Joan, dziś taka mała wprawka. Bardzo proszę wszystkich, aby odnotować w kajetach rock'n'rollowych, że dziś w Trzech Wymiarach Gitary odtworzyliśmy utwór Energy, który wykonał Joe Satriani. A teraz odwzajemnie pytanie do niestałych słuchaczy Trzech Wymiarów Gitary. Jednocześnie zachęcam, by Państwo w każdą środę o 22:00 byli z nami, bo tu po prostu niezobowiązująco słuchamy sobie płyt. A to pytanie odwzajemniające ma być takie. Czy słyszeli Państwo kiedykolwiek o gitarzyście, który nazywa się Gwyn Ashton?

Winestona. Gdyby państwo szukali tego utworu, to to był utwór tytułowy z jego płyty zatytułowanej Prohibition. I to były trzy wymiary gitary. Bardzo dziękujemy, choć mamy jeszcze jeden utwór, który jednocześnie będzie zaproszeniem na spotkanie krakowskie. Wiem, że bardzo wielu słuchaczy już się szykuje i niecierpliwi, ale musimy jeszcze do grudnia poczekać. Kolejne spotkanie z naszymi bardzo dobrymi znajomymi z zespołu Deep Purple. I Purplami się dziś pożegnamy i to będzie utwór koncertowy z koncertu, który ukazał się ostatnio, całkiem niedawno temu na płycie. Koncert odbył się 14 marca 2001 roku w Newcastle w Australii i wszystko za chwilę będzie jasne. Dziękujemy bardzo. Dobrej nocy. To były trzy wymiary gitary. This song was a subject of a conversation between Roger and I the other day. We could not figure out what it's about. But we wrote it a long time ago. But it doesn't matter, because it sounds great. Well, in my humble opinion, this thing called Black Knight goes like this. Oh yeah. Thank you.